Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Fidesz Viktora Orbana wygrywa wybory na Węgrzech. W parlamencie partia znów będzie mieć większość konstytucyjną. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się doniesieniami o ataku chemicznym w Syrii. O pilne posiedzenie wnioskuje m.in. Polska. Są zarzuty dla obojga rodziców niemowlęcia, które pobite trafiło w piątek do szpitala w Łodzi. Fidesz triumfuje w wyborach na Węgrzech. Partia Viktora Orbana odzyskała większość konstytucyjną w parlamencie. Zdobyła 133 mandaty, wynika z danych po przeliczeniu niemal 99% głosów. W węgierskim parlamencie zasiada 199 deputowanych. Opozycyjny Jobbik zdobył 26 miejsc. Do parlamentu wejdą też Partia Socjalistyczna i Koalicja Demokratyczna. Inne ugrupowanie opozycyjne, które znalazło się w parlamencie, to polityka może być inna. Premier Węgier Viktor Orbán nazwał historycznym zwycięstwem wygraną Fideszu. Podziękował wyborcom oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, którzy odwiedzili Budapeszt w piątek. Wyniki wyborów spowodowały zmiany kadrowe w opozycji. Gabor Vona, przewodniczący Jobbiku, zapowiedział, że zrezygnuje ze swojego stanowiska. Ustępuje też kierownictwo Partii Socjalistycznej, która uzyskała najgorszy wynik od 90 roku. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na wniosek kilku państw, w tym Polski, Rada Bezpieczeństwa ONZ na pilnym posiedzeniu ma zająć się doniesieniami o kolejnym ataku chemicznym w Syrii. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało na Twitterze, że wyraża głębokie oburzenie w związku z użyciem broni chemicznej w Dumie. Po raz kolejny złamanie prawa międzynarodowego powoduje śmierć i cierpienie niewinnych ludzi. Czytamy w komunikacie resortu. Wczoraj jedna z organizacji oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny w sobotę wieczorem na szpital we wschodniej Gucie, w którym miało zginąć co najmniej 41 osób. Władze w Damaszku odrzucają te oskarżenia. Zaprzeczają temu także władze w Moskwie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaprzeczyło doniesieniom o użyciu przez armię dyktatora Asada broni chemicznej. Z doniesień gazety internetowej Wzgląd i portalu informacyjnego Rambler wynika, że Rosja uaktywniła w Syrii swoją obronę powietrzną. W stan gotowości bojowej zostało postawione lotnictwo oraz kompleksy rakietowe S-400. Amerykański Departament Stanu nazwał doniesienia z Syrii przerażającymi. Administracja Stanów Zjednoczonych zapowiedziała, że jeśli informacje o ataku chemicznym się potwierdzą, to międzynarodowa społeczność będzie musiała pilnie na nie zareagować. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A rano rakiety spadły na bazę lotniczą wojsk rządowych w prowincji Chins. Reżim podejrzewa Stany Zjednoczone, ale Pentagon informuje, że siły zbrojne USA nie brały udziału w ataku na bazę. W przeddzień 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiada, że odsłonięcie pomnika byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego może odbyć się 11 listopada. Bardzo mi zależy, żeby ten pomnik stanął. To nieprzyzwoite, że tego pomnika do tej pory władze Warszawy nie postawiły, powiedział Andrzej Duda. Dożywocie grozi ojcu półrocznego chłopca spod Żychlina, który w piątek pobity trafił do szpitala w Łodzi. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Prokuratura przesłuchała także matkę dziecka. Ją podejrzewa o narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według prokuratury stwierdzone obrażenia, w tym 3 złamane żebra, pozwalają przypuszczać, że dziecko było bite od miesiąca. 41-letni ojciec usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzutów, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wyjaśnił, że sam nie bił dziecka i nie wie, w jaki sposób doszło do powstania obrażeń. 21-letnia matka chłopczyka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że nie reagowała na przemoc i nie podjęła działań, które pozwoliłyby na wyeliminowanie zagrożenia. W piątek po przewiezieniu do szpitala w Łodzi okazało się, że chłopczyk doznał obrzęku mózgu. Przeszedł skomplikowaną operację. Lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan nadal określają jako ciężki. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Komisja weryfikacyjna, która bada reprywatyzację nieruchomości w stolicy, zdecyduje o losie kamienicy przy Skarżewskiej 11 na Pradze. O 10 spotka się na posiedzeniu niejawnym. Decyzję ma ogłosić przed południem. Na styczniowej rozprawie lokatorzy budynku przy Skaryszewskiej mówili o fatalnych warunkach mieszkaniowych, szykanach i zastraszaniu. Janina Ryszko opowiadała też o braku zainteresowania ich sytuacją ze strony burmistrza dzielnicy. Władze dzielnicy, burmistrz nie dbali o mieszkańców. Od 2010 roku chodziliśmy, prosiliśmy burmistrza, żeby coś zadziałał. Burmistrz Tomasz Kucharski tłumaczył, że decyzje reprywatyzacyjne nie należały do jego kompetencji, a o problemach mieszkańców nic nie wiedział. Do urzędu dzielnicy Praga Południe według mojej wiedzy nie wpłynęło żadne zawiadomienie, żaden dokument, którym wskazywano by na nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji. Kamienicę przy Skaryszewskiej 11 zreprywatyzowano 3 lata temu. To był Serwis Trójki. Ale że Milik w końcu strzelił? No będzie. Spokojnie, dobrze. Spokojnie, uprzedzajmy faktów. Janka Łódzki o sporcie. A zaczynamy właśnie od wielkiego futbolu, bo mundial w Rosji już za 66 dni, a tymczasem Japończycy, czyli nasi grupowi rywale, nie mają trenera. Tak przynajmniej podaje tamtejsza telewizja Fuji TV. Wahid Halichodzic ma dziś zostać zwolniony. Reprezentacja kraju z kraju kwitnącej wiśni ostatnio spisuje się fatalnie. W meczach towarzyskich zremisowała z Mali 1-1 i przegrała z Ukrainą 1-2. Lada moment ma się zacząć konferencja prasowa, no i wtedy najprawdopodobniej poznamy następcę Halichodzicia. A w rozgrywkach klubowych Real Madryt zremisował z Atletico 1-1, Napoli wygrało z Kiewo i w tym spotkaniu bardzo nas ucieszyły gole nie tylko Arkadiusza Milika, ale oczywiście też Mariusza Stępińskiego, a w Niemczech Borussia Dortmund wygrała ze Stuttgartem 3-0 i tu mogliśmy podziwiać asystę Łukasza Piszcz. Wczoraj też oglądaliśmy w akcji żużlowców. Po długich miesiącach ruszyła najlepsza liga świata, czyli PGE Speedway Ekstraliga. GKM Grudziądz zremisował z Włókniarzem Częstochowa 45-45. Stal Gorzów Wielkopolski wygrał z KS Toruń 54-35, a Unia Tarnów pokonała Falubas Zielona Góra 47-43. Swój zespół chwalił trener Unii Paweł Baran. Oni się będą rozpędzać, bo o ile Niki kapitalnie się wstrzelił wyczuciem naszego toru, o tyle Peter Kildemant na pewno potrzebuje jazdy na naszym torze i to był jego trzeci wyjazd na tor w Mościcach w tym roku, także połapał się fajnie. Zostajemy jeszcze w temacie motorsportu. Niemiec Sebastian Vettel był najszybszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu. Drugi był Valtteri Bottas, a trzeci Lewis Hamilton. Kierowcy Williamsa zajęli przedostatnie i ostatnie miejsce. I na koniec kolarstwo. Peder Sagan po raz pierwszy w karierze wygrał legendarny wyścig Paryż-Roubaix. Słowak na ostatniej prostej wyprzedził Szwajcara Sylvana Dillera. Niestety późnym wieczorem dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Mikel Gulere. Kolarz na mniej więcej 100 kilometrze miał atak serca i choć pomoc zjawiła się błyskawicznie, to działania lekarzy nie przyniosły skutku. Gulere miał 22 lata. Teraz o pogodzie, a dziś słonecznie, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burza, także w górach to będzie wiatr porywisty. 17 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 20 w Świnoujściu, Olsztynie i we Włocławku, 22 w Gorzowie, Zielonej Górze i Chełmie, do 24 w Warszawie, Bielsku-Białej, Tarnowie i w Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni, kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017, mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja. Należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Usiądziemy na chwilę?

proszę, taka moc piosenki, że słuchaczowi się jakoś samo głośniej zrobiło. To się czasem zdarza, prawda? Tak. Fizyka notuje takie przypadki. Oczywiście. Proszę. Oczywiście, że tak. Doktor Tomasz. Też medycyna. Medycyna czasami. Też. Tak, proszę posłuchać. Dzień dobry. Podobno pan doktor Rożek jest u nas żywo, no to ja, prosty doktor innej branży, serdecznie go pozdrawiam. Hej. Hej. Hej. O, dobrze pan odpowiedział. Hej. Dobrze się pan znalazł. Ale dlaczego podobno? Pytania z kosmosu. A właśnie, to jest pytanie z kosmosu. Dlaczego podobno? Naprawdę jest na żywo. Przecież ja zawsze jestem żywy. Czasami półżywy, czasami ledwo żywy. Czasami ale dobudzony. Ale pierwiastek żywy jest zawsze. Element żywości jest. Jest, jest, jest. Doktorze Tomaszu, jest jeszcze pytanie. Dobrze, jest wszystko. Pytanie od pani Anastazji, może być? Tak. Dobrze. Pani Anastazja pyta, no i właśnie to jest to pytanie o zimę. Czy tylko jej się tak wydaje, że zimą człowiek jakby szybciej przybiera na wadze? A jaki ucieszony. Coś może być na rzeczy. I może się pani Anastazji nie do końca wydawać, tylko tak może być rzeczywiście. Taka prawda jest. I to z kilku powodów. Mhm. Pierwszy powód jest taki, że zimą mamy zwykle mniej ruchu. Zwykle. Chyba, bo też jest mniej okazji do tego, żeby się ruszać. Poza tym zimą zwykle więcej jemy i tłuściej jemy. I to gdzieś tam musimy podziękować naszym dalekim, dalekim przodkom, którzy tak nastroili nasz organizm, że rzeczywiście w czasach, w których potrzebujemy więcej energii, a zimą potrzebujemy jej więcej po to, żeby się ogrzać, dajemy sobie no, więcej źródeł tej energii, czyli po prostu pożywienia. Podświadomie to robimy, tak, prawda? Tak, to robimy podświadomie. Mamy na to wpływu, prawda? Mamy wpływ, ale robimy to troszeczkę z rozpędu, zapominając nieco, że już mamy centralne ogrzewanie w domach od wielu, wielu lat i to, że przecież mamy całkiem ciepłe ubrania, to gdzieś tam są nasze pozostałości. Ale pomijając to wszystko, jest jeden element, z którym nie zrobimy nic. A mianowicie ten, że wykazano, że komórki tłuszczowe wtedy, kiedy nie mają dostępu do światła, zwiększają swoją objętość. Albo można na to spojrzeć od drugiej strony. Kurczą się wtedy, kiedy świeci na nie niebieskie światło. I w pewnym sensie to oznacza, że sam fakt wyjścia na zewnątrz i rozebrania się, to znaczy spowodowania, że światło świeci na naszą skórę, już powoduje, że trochę chudniemy. Nie trzeba nic robić, proszę pana. To dlatego, jak człowiek leży na plaży, to automatycznie brzuszek się wciąga. On tak na boki bardziej. Wtedy. Nie, nie, nie, tak bywa. Człowiek ściąga. Aha. Rozumiem. To wtedy pan. Jak się pan chce popisać. Nie, skąd? A rozumiem. Bo nie jak na płasko się leży, to rzeczywiście on się tak na boki czasami. No tak, to zwiększa powierzchnię. W poprzek bardziej. W każdym razie, pomijając mechanizm, bo on jest dosyć skomplikowany, to skurczenie się komórek może wynieść nawet kilkadziesiąt procent. Czyli patrząc w drugą stronę, brak światła niebieskiego oznacza, że te komórki o kilkadziesiąt procent zwiększają swoją objętość. I tutaj jest tylko jedno ale w tej pięknej historii, z której można by wyciągnąć jakże błędny wniosek, że nie trzeba nic robić, wystarczy wyjść pięknie na słoneczko, bo to dotyczy tylko i wyłącznie tych komórek, które są bardzo blisko skóry. Bo tylko do nich dochodzi to niebieskie światło. Ale o nie właśnie chodzi. A nie, największy problem to jest otłuszczenie narządów wewnętrznych, a tam już światło nie dochodzi. I tutaj już nic nie zrobimy, trzeba ćwiczyć i jeść zawsze o połowę mniej niż się chce. Popsuł pan taką ładną historię. Takie piękne usprawiedliwienie. Cóż ja na to poradzę. Musi się pan bardziej postarać. Następnym razem. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Te komórki same sobie tak regulują, prawda? Troszeczkę. Znaczy tak, one po prostu się kurczą albo zwiększają swoją objętość pod wpływem niebieskiego światła. O, i tak zostawmy. Tak. Do jutra. Do jutra. Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, Małgorzata się zastanawia, dlaczego mieszkańcy Norwegii są tacy bardzo szczupli, drogi doktorze. No to jest to pytanie. A może właśnie, więcej to, się ruszają. Mają dalej do pracy. To też. Może też są wyżsi, po prostu im się to tak rozciąga. Czy ja mogę coś powiedzieć? Tak. 227 trójek. Dzień dobry, jak pięknie. Pan Lemi i Rudolf poderwał mnie z łóżka na nogi. Wyskoczyłem od razu z łóżeczka. No i radio troszkę na full poszło, także... Jak pan doktor powie, która jest godzina, to wtedy uwierzę, że jest na żywo. Hej! Która? Hej, 7:22. Dwie. Dwie? Mhm. I? No i dwie kropki pomiędzy. 30 sekund. Projekt Tata. Pozdrawiamy doktorze, do jutra. Do jutra. Krystian Halker. Dzień dobry. No tak, ja na usprawiedliwienie powiem, że pan doktor przyciął komara chwilowo, tak też po siódmej, tak na króciutko, ja pilnowałem, żeby się nic nie zdarzyło. To nie ja powiedziałem. Dlatego taki dzisiaj jest troszeczkę nie ten. Ale w dobrej formie będzie na pewno również jutro. Dziękujemy panie doktorze. Dziękuję, ale nie w studio, tylko w pokoju. Nie, nie, oczywiście, że w pokoju. Studio zwykle nie śpię. No, oczywiście, że nie. Ale było słychać tutaj? Tak? No, troszkę, ojej tam. A co każdy chłopiec wiedzieć powinien, to już dawno temu sugerowali Agnieszka Osiecka z Sewerynem Krajewskim. Co każdy tata powinien od czasu do czasu zrobić pokoju dziecka na 6 liter poziomo, redaktorze? Pomalować. No gdzie na 6 liter? No następny śpiący. Remont, proszę pana. To jest to słowo, o które mi chodziło. Remont pokoju dziecka. Znajomy odgłos wiertarek u sąsiadów przypomniał mi o tym, że czas taki właśnie się rozpoczął. Niektórzy teraz kończą budowę domów, inni będą się urządzać. Kuba, współautor rodzicielskiego bloga zatytułowanego Oczekując, tata dwóch córek, wykorzystuje ten właśnie moment, by zmienić wystrój pokoju córek. Dzisiaj jest taki trend, że pokoje są dziecięce tak dość minimalistycznie właśnie urządzane. Ja przy pierwszym dziecku, czyli 6 lat temu, poszedłem w odwrotnym kierunku, aczkolwiek to wszystko było na szybko. A teraz biel, szarość gdzieś tam dopiero przełamana elementem dekoracyjnym. Czy to lampką, czy maskotką, czy jakimś wiklinowym koszykiem, w innym kolorze, też w pastelu i to wtedy ładnie wygląda. I dopiero teraz się tej estetyki nauczyłem. A mówiłem przy pierwszym dziecku, to ma być różowo. Od początku myliśmy w grane, że ma być tapeta. Tapetę wybraliśmy w 15 minut, dlatego to też nie był dobry wybór. I teraz właśnie będziemy ten pokój zmieniać. To robiliśmy wszystko sami na łapu-capu, a teraz będziemy korzystać z pomocy profesjonalistki. Absolutnie nie jestem antyróż w pełni, ale jeżeli to jest w przesadzie, to ała. No tak, bo czasami kierują nami stereotypy. Czasami radość, a wręcz euforia wywołana syndromem wicia gniazda u przyszłych ojców też wpływa na zakupy i wybory. Od tego się wzięła w ogóle tu cała organizacja góry domu, że tu będzie pokój dziecka, a dalej się zobaczy. Gdzieś tam w internecie znalazłem taki dywan właśnie edukacyjny z literkami, z kształtami, no i on był właśnie w kolorze takim od fioletu do różu i w tym momencie pokój już był taką festróżową kapsułą. No to jest przykład niedobrego wyboru dywanu, bo okej, ładnie to wyglądało w internecie. Nawet niedrogo kosztowało. To można było sobie zamówić na wymiar, no i wycięli mi koło. No i to parę lat było i wydawało mi się, że to jest super opcja, no dopóki nie zmieniliśmy tego dywanu na inny. To się okazało, że on był tak twardy, szorstki, niewygodny, w ogóle całą estetykę pokoju. Do wszystkiego najlepiej dojść samemu, a rady doświadczonych znawców często niewiele nam dają. W kwestii wykładziny można się ratować popularną wśród rodziców i maluchów piankową matą. To były takie puzzle z alfabetem i z cyferkami. To się tak składało i Gabriela się kolorów na tym nauczyła i literek i kształtów, bo każdą literkę można było wyjąć z tego puzzla. No i też było super gryzakiem, nie, się okazało. Brała jeden taki fragment i... ciąkała. Na tą matę tego słowa nie powiem, bo ona była ratunkiem przy tym dywanie, bo ona była miękka. A dziś, uwzględniając swoje doświadczenia, Kuba, dbając o estetykę, postawił na funkcjonalność tego, na czym dwuletnia i sześcioletnia będą się bawiły, bo podłoga to przecież najlepsze miejsce do zabawy. Dywan w pokoju dziecka to nie ma być dywan, tylko to musi być powierzchnia cały czas gotowa do tego, żeby się położyć, pokulać, żeby było, wiesz, miękko, ciepło i też co ważne, bo ja jestem w ogóle świrem, nie? Ja idę przez dom, jak widzę gdzieś jakiś pyłek czy pojedynczy włos, to się zatrzymuję, go podnoszę i wyrzucam. Więc ja po prostu odkurzam dywan, jeżeli mi tylko czas na to pozwala, minimum raz dziennie. I to też właśnie jest istotne w pokoju dla dziecka, no bo wiesz, jak dzieciaki, nie? No choćbyś ty chciał, żeby nie jadło ciastka w pokoju, no to ukradkiem ci weźmie pokitra i sobie zje kiedy chce, a ty potem wchodzisz już na gotowe i wiesz, co jest na takim dywanie. Więc też, no, żeby miękki był, tak? Puchaty, ale żeby plastelinę się dało z tego wygrzebać i poodkurzać ciastko. Tak, moje dzieci akurat nie znają dywanu, różnego rodzaju maty już tak. No i chyba czas na wybór wykładziny właśnie nam mija. Za moment i tak wstaną z kolan, trzeba będzie zupełnie innych wyborów dokonywać, jeśli chodzi o wystrój pokoju. A tymczasem trzymamy kciuki za wszystkich ojców z narzędziami w ręku, maszynami w gotowości, listą zakupów do pokoju dzieci w kieszeni. Pamiętając też ciepło oczywiście o sąsiadach. Wytrzymacie. A jeśli są takie praktyczne rady, które powinny dotrzeć do innych, proszę bardzo, profil facebookowy Projekt Tata 3 jest do dyspozycji. Zapraszamy serdecznie. Krystian Hanke, teraz jeszcze dyrektor, doktor, redaktor powie, która godzina, żeby uwiarygodnić jeszcze bardziej. Teraz się zestresowałem. 7:27. Bardzo dobrze. I to jest słuszna i koncepcja. 20. I 20. 27. 25. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt. i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A+++, zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Romuald Wójcik. Rządzący na Węgrzech Fidesz odzyskał większość konstytucyjną w parlamencie. Po przeliczeniu niemal 99% głosów partia Viktora Orbana ma 133 na 199 deputowanych. Opozycyjny Jobbik zdobył 26 miejsc. Do parlamentu wejdą też Partia Socjalistyczna, Koalicja Demokratyczna i ugrupowanie Polityka może być inna. Na żądanie USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Chodzi o użycie w Syrii przez reżim Bashara al-Assada broni chemicznej. Pilnego zwołania Rady zażądała też Rosja, która jako temat do dyskusji zaproponowała zagrożenie dla pokoju światowego. Organizacja Syrian American Medical Society oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny na szpital w Dumie we wschodniej Gucie. Zginęło co najmniej 41 osób. Rano syryjska telewizja państwowa podała, że USA są podejrzane o zaatakowanie bazy syryjskich sił powietrznych w prowincji Homs. Pentagon temu zaprzecza. Agentka ABW, której tożsamość została utajniona, zeznawać będzie przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Funkcjonariuszka przez kilka miesięcy zajmowała się sprawą gdańskiej piramidy finansowej. Komisja chce się dowiedzieć m.in. jakie były pierwsze informacje pozyskane przez świadka w tej sprawie, a także czy wiedziała, że firma Marcina B. była sprawdzana przez ABW w 2010 roku. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Za nami kolejna niedziela z ograniczonym handlem. Inspektorzy nałożyli 54 mandaty, skierowali do sądu 38 wniosków o ukaranie, a 55 przypadków skończyło się pouczeniem lub ostrzeżeniem, mówi główny inspektor pracy, minister Wiesław Łyszczek. Przedsiębiorcy bardzo dobrze wykonują wszystkie te uwarunkowania, które ustawodawca wprowadził w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Stopień naruszeń jest w statystycznym błędzie, bo do 3% to możemy powiedzieć, że jest bardzo dobry wynik. W kwietniu w pełni handlowo będzie tylko ostatnia niedziela, 29. O poranku na azjatyckiej giełdzie wzrosty. Nikkei 0,56% na plusie, Korea 0,6% nad kreską. Odwilż na linii USA-Chiny, na razie na Twitterze, komentuje Marek Rogalski, analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ. W poniedziałek rano widzimy lekką poprawę nastrojów na rynkach akcji, co może mieć związek z weekendowymi wpisami prezydenta Trumpa, że widzi on szansę na znalezienie porozumienia z Chinami w temacie umów handlowych. To wpisuje się w scenariusz, w którym rynki finansowe oczekują, że te wzajemne przepychanki zaowocują w końcu negocjacjami. Też dzisiaj rano widzimy, że stabilny jest nasz złoty, co również wpisuje się w powyższy scenariusz. Euro o poranku kosztuje 4,20, dolar 3,42, 3,56 płacimy za franka szwajcarskiego, a 4,80 za brytyjskiego funta. Uncja złota kosztuje dziś niemal 1336 dolarów, a za baryłkę złota płacimy ponad 67 dolarów. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś w większości regionów słonecznie. Na północy kraju może się chmurzyć. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada. Możliwe także burze. Ciśnienie waha się. 17 stopni w Koszalinie, 18 w Trójmieście i Słupsku, 19 w Pile i Elblągu, 20 w Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 21 w Poznaniu i Suwałkach, 22 stopnie w Radomiu, Kielcach i Lublinie, 23 w Łodzi, Białymstoku i we Wrocławiu, do 24 stopni w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. To jak tam z tą baryłką złota? Uncja złota, proszę państwa. Ale w baryłkach też mogliby sprzedawać. Może w przyszłości. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce oraz w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po szóstej rozmawialiśmy troszkę o kolorach, o tym, że zupełnie inna rzecz to próbnik, coś zupełnie innego to nasza próbka na ścianie, a coś zupełnie innego wychodzi nam na ścianie. No i pytaliśmy, czy można reklamować te farby, które lądują i na ścianie, ale i na włosach. Miałem przypadek parę dni temu, że nałożyłem pani rozjaśniacz na bardzo jasny włos i pod rozjaśniaczem włosy zaczęły mi ciemnieć, a nie jaśnić. Producenci, którzy pokazują palety wzorników, niestety przedstawiają taką tendencję. Nigdy ten kolor nie będzie właściwie odzwierciedlał tego, co później otrzymamy na ścianie. A no właśnie, tak to było i warto o tym pamiętać. To tylko taka sugestia właściwie producenta. No i pan w tej sprawie. Ładnych parę lat temu z żoną, siostrą pojechałem do marketu budowlanego, bo chciała sobie wybrać kolor do pomalowania pokoju. I wymagania były jednoznaczne. Kolor żółty dojrzałych bananów. Poszliśmy do pana, który obsługiwał mieszalnik, była cała paleta gotowych kolorów, no i oczywiście tych kolorów naprawdę było mnóstwo. No i niestety żółty dojrzały banan nie występuje w farbach ściennych. Pan się dwoił i troił, później popatrzył na mnie z takim właściwie nie wiem, czy politowaniem, a chyba bardziej współczuciem. Wytłumaczyłem człowiekowi, że to na szczęście nie jest moja żona, ale czy uwierzył, to nie wiem. 227 trójekranek, małpa polskieradio.pl 71335, a teraz... Anna, Marianna, jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele... Musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Dziś będzie bardzo krótki utwór, ale bardzo ładny. Proszę posłuchać, jaki to utwór, ale wcześniej przypomnę numer telefonu 227-3 do Piotra Łodeja, bo mamy jeden egzemplarz tego wyjątkowego albumu dla państwa. A jak zwykle prosimy o autorów tego nagrania. Dziś kolejna piosenka z filmu Zapomniana melodia. Jego główny motyw muzyczny. Już nie zapomnisz mnie. Wykonywał ją Aleksander Żabczyński, najprawdopodobniej dubbingowany przez Adama Astona. Miły panie, czekam na ciebie dziś o 6:00 koło wierzby nad wodą. Jestem taka niespokojna. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, jak poeci. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. Już mam spokój i już nie lękam się. Nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc, A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień, co noc, piosenka zapachnie łzy, piosenka wyciśnie ci łzy, pchnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie. Co dzień, co noc, co dzień, co noc. Pani jest wyjątkowo punktualna. Pan się myli. Ależ nie, wyjątkowo punktualna, proszę. Pan się myli. Ja nie przyszłam po to, żeby przyjść, tylko przyszłam po to, żeby panu powiedzieć, że ten list... List, śliczny list. Wie pani, umiem go nawet na pamięć, dzięki piosence. Nocami gwiazdy spokojnie. Ten list wcale nie był do pana. Jak to nie do mnie? Wyraźnie do mnie, miły pani. O choć... właśnie, pan wcale nie jest miły. Tak to było. I nawet te niedoskonałości techniczne rzeczywiście robią ogromne wrażenie. Dziś pan Maciej z Piły otrzymuje egzemplarz płyty 100 lat ZX-u, a odpowiedź poprawna na nasze pytanie o autorów tego utworu? Henryk Wars i Ludwik Starski. Tak jak ostatnio często bywało. Co będzie jutro, proszę się przekonać osobiście. Za 19.08. Zapraszamy do Trójki. Zmienimy temat. FIFA testuje nowe przepisy. Żółte kartki dla trenerów. Teraz dostaje je zawodnik jako ostrzeżenie za nieodpowiednie zachowanie na boisku. Trenerzy od razu dostają czerwone kartki, co skutkuje odesłaniem na trybuny. Międzynarodowa Federacja Piłkarska chce wprowadzenia żółtych kartek dla trenerów i członków sztabu szkoleniowego, które miałyby studzić emocje. Bo jak przyznaje trener piłki nożnej z AZS AWF w Warszawie Hubert Błaszczak, praca jest nerwowa. Wiadomo, każdy człowiek stara się kontrolować gdzieś tam, stara się wyćwiczyć, żeby gdzieś tam zachować spokój, zachować umiar i nie raz, nie dwa w meczu nie idzie tak, jakbyśmy tego chcieli, to emocje biorą w górę. W ostatnim meczu GKS Katowice trener został wyrzucony przez sędziego na trybuny za awanturowanie się. Sytuacja dość kuriozalna, ponieważ było to pierwsze upomnienie skierowane konkretnie do naszego trenera. Maurycy Sklosz, rzecznik GKS Katowice. Po którym od razu została wymierzona ta najwyższa kara, czyli trener musiał obserwować właściwie ostatnie minuty tego spotkania właśnie z trybun. To na pewno utrudnia komunikację nie tylko z zawodnikami, ale z całym sztabem szkoleniowym. Jak się często panu zdarza upominać trenerów? Dość często. Michał Obukowicz, sędzia, asystent międzynarodowy FIFA. Pierwszy krok to jest właśnie upomnienie sędziego technicznego lub asystenta. Drugi krok to jest upomnienie sędziego głównego. Trzeci krok to jeszcze jest odesłanie trenera na trybuny. Czy też są takie emocje, jak się trenuje siatkarzy? Zawsze są emocje. Tam, gdzie jest walka, tam, gdzie jest przeciwnik, zawsze są emocje. Andrzej Ojrzanowski, trener siatkarski. Gdzie jest przeciwnik, gdzie jest cel, którym jest sukces. Mało tego, piłka siatkowa jest bardzo szybką. W tej chwili wprowadzono challenge, które w trudnych sytuacjach rozwiązują, czy pomagają albo trenerom, albo sędziom podejmować te faktycznie trafne decyzje. Natomiast jest to bardzo trudne do oceny ze względu po pierwsze na czas. Każda taka sytuacja rodzi emocje. Pan jest w stanie trzymać nerwy na wodzy? Tak. Cena jest bardzo duża, bo dopiero odreagowuje się po wieczorem. Czy na przykład państwo mają jakieś szkolenia psychologiczne, jak te emocje powstrzymać? Mieliśmy zajęcia z psychologii raczej ogólnej, jak sobie radzić w ogóle ze stresem, z emocjami. Natomiast tak w kontekście trenerki, gdzieś tam prowadzenia meczu, to nie. Czyli takie żółte kartki to byłoby dobre rozwiązanie gdzieś tam na ostudzenie tych emocji. Zgodzę się tutaj z panią, że najwyższy wymiar kary, który jest wymierzany od razu, jako ta pierwsza kara, nie jest najlepszym środkiem. Trenerzy są zwykle tylko karani, a może by tak nagradzać? No w końcu to oni stoją za sukcesem sportowców. W każdej dyscyplinie są przyjęte inne zasady. Tomasz Gorazdowski, dziennikarz sportowy Trójki. Jeżeli chodzi o sporty drużynowe, to oczywiście razem z zawodnikami trener dostaje medal. Dostał medal Stefan Antiga za zdobycie Mistrzostwa Świata razem z naszymi siatkarzami. Dostają pierścienie jako odpowiednik medalu zawodnicy i trenerzy, którzy wygrywają rozgrywki w lidze NBA. Jest też niepisana umowa, że jeżeli w jakimś sporcie drużyna dostaje pieniądze na przykład za zdobycie mistrzostwa, a trener nie jest przewidziany w rozpisce, to drużyna się składa na pieniądze dla trenera. No trenerom się niestety nagród fair play nie przyznaje, a byłaby to rzecz na pewno bardzo dobra. Maciej Petruczenko z Przeglądu Sportowego. Trenerzy, którzy potrafią właśnie w taki sposób, zwłaszcza w grach zespołowych, prowadzić swoją ekipę, żeby nie dochodziło do ekscesów, no to są też ludzie na wagę złota. No zdecydowanie trzeba o tym pomyśleć. Wiem, że w lidze włoskiej była taka specjalna kartka za fair play stosowana dla zawodników. Można by również pomyśleć o tym dla trenerów. No i jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby nagradzać tych kulturalnych. Albo taka naklejka. Zerowy trener. Co państwo na to? FIFA testuje żółte kartki na razie w rozgrywkach młodzieżowych. O co pytała Izabela Woźniak. A gdyby się jakiś trener odezwał do nas i opowiedział o swojej nerwowej pracy, to będziemy wdzięczni. Czekamy. Za 15:08. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Za 11 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian, okay? Może pan odetchnąć z ulgą, proszę bardzo. A to jakoś aktorsko zagra. Jakoś to umotywować? Też, tak. No właśnie, Arctic Monkeys też mogą odetchnąć z ulgą. Wygląda na to, że się udało. Według planu 11 maja ma się ukazać nowa płyta zespołu zatytułowana Tranquility Base Hotel and Casino. Kilka miesięcy temu basista Arktycznych Małp Nick O'Malley powiedział magazynowi motocyklowemu For The Ride, że jeśli nowy album nie ukaże się w 2018 roku, to będą mieć problemy. got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. No a teraz wytwórnia Domino informuje, że nagrywano album w trzech różnych miejscach, Los Angeles, w Paryżu i w Londynie, co raczej nie może świadczyć o spójnej wizji od początku, no ale poczekajmy na efekty. Tych jeszcze nie opublikowano. Tranquility Base Hotel and Casino to szóste pełnowymiarowe wydawnictwo grupy Arctic Monkeys, ale od wydania poprzedniego mija w tym roku 5 lat. To dobra okazja, żeby wydać nowy album. Po trasie koncertowej związanej z promocją płyty M panowie zrobili sobie od siebie przerwę. Alex Turner, wokalista, wydał w tym czasie drugą płytę z zespołem The Last Shadow Puppets, a Matt Helders, perkusista, zagrał na bardzo dobrze przyjętej płycie Iggy'ego Popa Post Pop Depression. A teraz dobrze znany i lubiany Paul Simon i będzie zadanie też dla pana redaktora. Ja? Tak. Paul Simon może im powoli myślił o zakończeniu kariery, ale jego muzyka żyje dzięki kolejnemu pokoleniu muzyków. 1 czerwca ukaże się płyta Graceland The Remixes, na którym znajdą się wszystkie piosenki z klasycznej płyty Paula Simona, wydanej w 1986 roku, zremiksowane przez takich wykonawców jak Paul Oakenfold, Groove Armada, to ten utwór na przykład, Guy Borato, czy inni, Andy Cato z duetu Groove Armada, który popełnił niemal nierozpoznawalną wersję tego utworu, dlatego nie podam jeszcze tytułu, może się domyślisz, powiedział tak. Co mówisz, gdy ktoś cię prosi o zremiksowanie klasyka? Cóż, zazwyczaj nie. To zasada, którą udało nam się kierować przez ostatnie 20 lat, dopóki nie dostaliśmy telefonu w sprawie zremiksowania piosenki z Graceland. To była płyta, która otworzyła nasze uszy na nowy świat dźwięków. I ten utwór zremiksowany przez Groove Armadę przez pierwsze, no właściwie 59, a może nawet minutę, brzmi tak. No i zobacz, teraz to jest tak w tej zabawie dziecięcej. Jak się powtarza słowo, to z Charlie robi się Rysia. Rysia po prostu, nasza... Rysik. Tak. 7 minut 23 sekundy trwa ten remix. Przez pierwsze minuty, no mówię... Czekaj, bo chyba dochodzimy do kluczowego momentu. A nie... Jeszcze nie. Oto był zwrot akcji pewien. Mm-hmm. Zaczyna się coś dziać. Ale nie dajmy się zwieść. Tam Rysia wciąż gra. Piotr Łodej mówi, że słyszy Rąsia. No każdy słyszy to, co mu w duszy gra, bardzo dobrze. W każdym razie wiesz już, jaki utwór chodzi? Muzyczny. Dobrze. A jaki utwór Paula Simona? Paula Simona. Bardzo dobrze. No to teraz podpowiedź. Bo w czwartej minucie pojawiają się takie dźwięki. A, doszliśmy już do czwartej minuty. Tak, tak, ale to jest też tylko chwilę. Czyli potem... Potem wraca Rysia. Tak. Mów mi, Filip. Oczywiście. I teraz tak przez 3 minuty. Nie, to chyba półtorej. O, no i to też zagadka jest rozwiązania, że wcale nie chodzi o Richard, a nie o Charlie. To zupełnie inne słowo, które Paul Simon właśnie wyśpiewał. No i teraz przez następne 2 minuty jest tak. Niezbadane są ścieżki autorów remiksu, ścieżki myśli. Gdybyśmy chcieli kiedyś w całości państwu to zagrać, to... Proszę nas przestrzec, odwieść od tego pomysłu. Tak czy inaczej, album Graceland Remixes dla fanów na pewno to będzie gratka. Jest już też inna płyta z Wysp, na którą bardziej czekali pewnie rodzice fanów Arctic Monkeys, albo fani Paula Simona. Lisa Stansfield opublikowała swoją płytę zatytułowaną Deeper, tej 8. płyta w ogóle i druga, którą pani Lisa obdarowała swoich fanów po tym, jak zdecydowała się wrócić do komponowania i śpiewania po 10-letniej przerwie. If I had a dollar for every time you said you loved me, I'd be a billionaire. If I walked a mile for every time you meant the words, I'd still be right here. You gave me all that I could want, but not a penny for my thoughts. I had